Book 2 35 35 35 في المطار Në aeroport Në aeroport من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Dua të rezervoj një fluturim për Athinë. Dua të rezervoj një fluturim për Athinë. Hal hadha tayaran mubashir? A është një fluturim direkt? Është fluturim direkt? Min fadlak, maqad bi janib an-nafidha, ghayr al-mudakhkhinin. Një vend afër dritares, ku spihet duhan? Një vend afër dritares, ku spihet duhan? Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Dua të konfirmoj rezervimin. Dua të konfirmoj rezervimin. Min fadlak, urid ilgha al-hajz. Dua të anulloj rezervimin. Dua të anulloj rezervimin. Min fadlak, urid ta'dil al-hajz. Dua të ndryshoj rezervimin. Dua të ndryshoj rezervimin. Meta taqla at-ta'ira at-talia ila Roma? Ku niset avioni tjetër për Romë? Kur niset avioni tjetër për Romë? Hal ma zala yujad makan li ithnejn? A ka dhe dy vende bosh? A ka dhe dy vende bosh? La, ma zala andana makan li wahid fakat. Jo, kemi vetëm një vend bosh. Jo, kemi vetëm një vend bosh. Meta nahbot? Kur të ulemi në tokë? Kur do të ulemi në tokë? Meta nasal? Kur arrim atje? Kur arrim atje? Meta jedhëb bas? Ila wasta al-madina. Kur niset autobusi në qendër? Kur niset autobusi në qendër? Hal hadhihi haqibatak? Valigja juaj është kjo? Valigja juaj është kjo? Hal hadhi shantatak? Çanta juaj është kjo? Çanta juaj është kjo? Hal hadhi amta'atak? Bagazhi juaj është ky? Bagazhi juaj është ky? Kam akhudh ma'i amta'a fi at-ta'ira? Sa bagazh mund të marr? Sa bagazh mund të marr? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Kam? Fakat 20 kilo? Çfar? Vetëm 20 kilo? Çfar? Vetëm 20 kilo? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية